Elébb lett a BKV. A polgárosodás megállíthatatlan. Kipukkadt az Azaria Lufi. De közben zajlik a triplázás. Te kipukkadt? Igen. Gondolj rám! És ez mondja, a fejemben hülye kern miatt, mert meglátjátok hétvégén. Heti propi. Jaj, már is rögtön azzal kezdjünk. Miért nem valami vidám hírrel? Heti propi. Valaki szerint heti propaganda, valaki szerint a heti egyetlen robot, amiben igazad, de beszélünk. Olyan felvételek kerültek elő az oroszokról, amelyektől retteg a nyugat. Rettegett. Ettől féltek, hogy ez egyszer előkerült. Jaj, ne. Mi történt? Ugye ott van egy repülőgép. Aha. Uh-huh. Jó, hát menjünk lejjebb, és akkor ott a felvétel. Na, ettől rettegett a nyugat? Ettől nagyon féltek, hogy ez fog történni. Hogy ott? Tedd ki teljesre. Na, nem merem. Nagyon félsz. Hát ettől rettegtem. Amúgy nem, én nem rettegtem, mert én annyira nem érzem, hogy mi nyugat lennénk. Uff, felszállt a repülő. És nézd, látod, behúzta a kerekét. Ezek miért? Uff. Ledobta a bombát. Nehéz azt mondani, hogy ez valószínűleg csúcs technológiai. Csak ez alapján. De lehet, de én nem értek a repülők. Lehet, hogy ennél jobb nincsen. Lehet, de hogy ezzel ijesztgetni, én azt gondolnám, hogy ez hopás, meg így a kinézet alapján nem tegnap gurult le a gyártósorról, én azt gondolom. És hogyha valaki, az oroszok azt akarják mutatni, hogy milyen kemények, akkor még így is megkeresték a legújabbat. Nem hiszem, hogy a repülés annyit fejlődött, Ádám, hogy egy vadonatúj vadászgéphez új kormány is kéne. Jogos. Mindegy, ugyanúgy le tudja dobni a bombát, az igaz. Igen, igen. És most mi történt? Mit rettegünk? Ez mi ez az egész? Az Origo szerint? Semmi. Nem. Az alábbi videóban Su-34-es orosz vadászrepülő bevetését mutatták meg az orosz-ukrán háborúban. Mert ez egy nagyon, nagyon jó repülő. És ez jó dolog, az Origo szerint. És utána meg leírják egy másik cikkbe, hogy... Háború. Háborút akar Berlin. Igen. Oké, okay. Magyar Nemzet. Ú, de jó kis képet talált itt a... Magyar Péterről. Ezért háborúpárti Magyar Péter szlogenje. Ez nem derült ki ebből a cikkből. Ja. Én azt szeretném, hogyha te oda mennénk, ahol erről beszél. Hiába próbálja mentegetni Magyar Péter az egész baloldalt. Ja, pont úgy tűnik, aki a baloldalt mentegeti. Igen. Jó. Köztük a saját háttér támogatóit, azt súlyk olyan naponta az utcai fórumán, hogy Magyarországon mindenki a béke pártján áll, valóság cáfolja ezt a hangzatos szlogent. A véres orosz-ukrán háború több mint két éve zajlik, és a baloldal meghatározó politikusai azóta folyamatosan a fegyveres konfliktus folytatását célzó nyilatkozatokat tesznek, amelyel Magyarországot is beelsodornák a harcok. És azt mondja, hogy azért, mert hogy aki fizet, az rendeli a zenét, és hát Karácsonyék ugye kaptak Amerikából pénzt, a Mindenki Magyarországa is a kampányára ugye kapott, és Gyurcsány. Uh-huh. Jó, hát háborúpárti Magyar Péter, ez oké, biztos beválik valakinél, de gondolom, aki már Magyar Nemzetet olvas, szóval aki naponta Magyar Nemzetet olvas, az alapvetően nem akar szerintem Magyar Péterre szavazni. De nem informálódni se róla. Hát igen, meg nem tudom, hogy a Magyar Nemzeten egy ezredik Magyar Péter cikk az még valakit meggyőze, vagy nem, nem tudom. Így mesztelenkednek a legdögösebb magyar bombázók a kommunizmus reklámjaiban. Fotók. Csokker... Nem mesztelne. Ez mondjuk mesztelenkedésnek eladni, kicsit súlyosnak érzem. De hát kim van konkrétan a ruha van térde. Rajta. Oké, okay, oké, okay, jó. Talán a következő majd. Uh-huh. Hát ez is. Jó, hát ez felháborító. Igen, ez mit reklámoz? Globus reklám. Konzervekkel megy a strandba. Igen, ez meg stílusos, én azt mondom, ez rendben van. És úgyis most ilyen visszadivatba az ilyen 80-as, 90-as év. A kommunizmus. Senki nem tudja, miért nőttek ilyen görbén ezek a fák. Mindenki tudja már, mindenki látta 600-szor ezt a cikket. És azt láttad már, hogy gigantikus melejben mindenkit megőrít az online pornozásból élő szexi sporton önön. Ebben mindent beleraktak. A gigantikus mellek megőrít, kipipálva pornó, kipipálva szexi sportolónő, kipipálva mindenben. Képek. Ja, kivelült, mivel fogyott Molnár Anikó, bugyiban, melltartóban fotozták. Uh-huh. Jó, van, örülök, hogy Magyar Péter és Csöcsök erről, meg háború, erről szól az Origó. Nézd csak, előkerült Magyar Péter fél a Tisza párt alapítójának ügynök aktája. Hát ilyenkor hogy nem? Ilyenkor fontos? Ilyenkor fontos? Jaj, tömegek adják el az Origó nagy koncertre megvásárolt jegyüket. Ádám. Most nem tudja az Origó, mert tudják, hogy Sidney Kemmel ott volt a tüntetése, meg beszólogatta a kormánynak, de nem hallották, hogy attól még Orbán ugyanúgy hallgatja? A dest. A futballpályás verziót szeretem a legjobban. Hát igen, de abban az alatt is van. De ő azt hitte, hogy az Azaria szám az a focis. Orbán úgy hallgatja, mert azért nem gondolom, hogy ez az ő stílusa, hogy így leveszi a hangot, és csak már fociznak benne, így jó. Igen. Figyelj csak, szerinted mit hallgat akkor Orbán? A Final Countdown-t hallgatja lúpon? Eddát? A Charlie-val valószínűleg megegyeznétek. Charlie az meg rendben van, Presszel is. Azért már nem biztos, hogy megegyeznénk. De szerintem nem hallgat. Eddában. Eddában. De szerintem ő még régebbieket hallgat amúgy, szerintem ilyen Katona Klári, meg ilyenek. Orbán Viktor TikTokját, aki szerkeszti, ezt tudjuk javasolni. Legyen már egy ilyen, hogy milyen hát zenéket hallgat. A királyt, mostani királyt. Tóth Gabi. Ennyit tudok, gondolom ez egy kis grófószám. A bulibárót azért benyomja, így benyomja, és várja a droppot, és ilyenkor nehéz megmondani, hogy egy kis grófószámot, vagy a Kenónak a főcímdalát énekel. Na, hát a paramparamot azt hallgatja, és hát az úgy tűnik, hogy hát nagyon-nagyon sokan adják el a jegyüket a TicketSwap-en, és akkor próbálják eladni áron alul. Azt mondja, a közösségi oldalakon sokan próbálnak meg eladni akár többi jegyet is. Sajnos nem tudunk elmenni, ezért áron... Sajnos nem tudunk elmenni, ezért eladják. Amúgy néztem én is eladót, mert mi is a TicketSwap-en vettük, de hogy így szerintem a jegyek mennyi, 1%-a milyen eladó, de ez minden koncertnél így van, hogy a jegyek 1-2%-a mindig így kering a koncert előtt. Szóval nyilván most soknak számít, mivel több mint 100 000 mennek a hétvégén ezekre a koncerteknek. Azt mondja, hogy a pénteki koncert, a jelenleg majdnem 1000 egyszer már megvett jegyet kínálnak, szombatra 700-at, vasárnapra pedig további 1200, összesen majdnem 3000 jegy Ádám. 120-150 ezer jegyből. 3000-et eladna? Hát, nem lesz ott senki. Annak örülök, hogy valószínűleg, aki csak nyerészkedni akart rajta, ilyen nepperek, azok azért nem fognak ezen nyerészkedni nagyon így, hogy 3 koncert van. Ja. Nyilván, hogyha egy lett volna, akkor mindenki kapkodna így, hogy 3 van. Nem az, hogy nagyjából azok is el fognak kelni. Azt mondja, hogy a hivatalos jegyértékesítő Broadway honlapján is vannak még eladó jegyek. Amúgy ezt nem tudom, hogy két teltház volt. Hát Origo rácsodálkozik, hogy megy ez, amikor nem állami támogató dolgokról van szó. Amikor nem utaztatják buszokkal a nyugdíjasokat a koncertre. Azt mondja, a világgazdaság szerzője péntekre több mint 60, szombatra nagyjából 40, vasárnapra csak nem 50 szektorba talált még foglalható helyeket. Ez alapján nagyon úgy tűnik, hogy Azariának nem jön össze a 3 teltház, ami korábban pedig szenzációnak nekik számít. Nekik nem mindegy a menedzsmentnek? Megvették egyet onnantól, nem mindegy? De hogy valakinek ez volt a munkája, hogy nézd meg, hány szektorban van még jegy, írjuk össze, mert akkor most jól leégetjük az Ariát, és nem fogja többet senki hallgatni. És elégedetlen hátradőltek az Origósok. Na, megtettük, amit lehet. Megmentettük Orbán rendszerét az Ariától. Majd megnézzük, ma úgyis ott leszünk, a péntek, hát ma... Hát gondolom, akkor csak mi leszünk ott. Így van. Amikor már vágva nézitek, akkor mi már ott voltunk, mi a péntekire megyünk végül, és ma megnézzük, hogy kong az ürességtől ez a hely, ami viszont, de már erről beszéltek a tekék, cérnagyár vonatkozás, az a legjobb, és ezért nagyon izgulunk. Teki lesz a zongorista. Úgyhogy ez azért elég epik. Ki nem emlékezne Tekire, akit sokszor láthatok, már jól van ez így be a fókuszcsoportban, 6 lépésben is csomószor. Ő lesz az angolista, úgyhogy nagyon izgulunk érte, és ott fogunk ülni a nézőközönségben, és szurkolunk. Mert azért... Ott fogunk integetni, hát integessetek ti is a Tekinek. Így van, azért ez elég epik szerintem, nem? Lehet, hogy csomóan onnan ismerik még, hogy a Tordibát egy fókuszcsoport. Ja, igen. És közben, hát azért... Hát a Kali Session-t kövessétek, nem tudom, a Spotify-on is, meg a YouTube-on is. Twitch-en szokott vannak érezni. Saját zenéi, úgyhogy mindenkinek ajánlom, nem véletlenül került oda, ő azért egy profi zongorista, de azért ez neki is új, szóval a legutóbbi, amikor ugye Tekivel egy zenekarban voltam, onnan ismerjük egymást, azért mi nem ilyen ennyi ember előtt léptünk föl, volt, hogy lehet, hogy volt, hogy 50 ember is ott volt, de szerintem a max volt, és a nagy része barátaink meg a családunk, de az volt talán eddig a legnagyobb fellépését Tekinek, ami a turnén volt, hogy mondjuk Debrecenben majdnem 1000 ember ott volt. Azt hittem, hogy a Szerencsészomba. Tegnap küldött videókat, hogy megy a főpróba ugye az üres stadionba, és már az is szédítő volt ott onnan a közepén ez a stadion. Borzalmas nagy a Puskás. Én izgulnék, valószínűleg ti is izgulnátok, hogyha hirtelen stadionet kéne zenélnetek. Ja, úgyhogy de lehet, hogy nem kell annyira izgulni, mert ugye az Origo azt mondta, hogy nem lesz ott senki. Ja, és mi történt még? Ja, ha már a zene, akkor egyfelől megjelent az Ariának egy új száma, ami nem az ő új száma, hanem egy feat-tel valakivel, és ezek, amiket szeretek, hogy olyan dolgokat húz meg, amire így én nem is gondolnék, de most egy ilyen francia, van két francián öreg úr, és velük van egy feat-je. Erre kiszámít, hogy két francia öreg úrral lesz egy feat-ed, nem az, hogy jaj, Magyarországról hogy kéne, mit kéne, nem. Majkával. Ez tök random az egész, ez szerintem mókás. De ja. ők amúgy ilyen híres arcok, vagy... Hát én nem vagyok benne biztos, hogy... Szerintem azért híresebb. Ezeket a lépéseket nagyon adom, hogy így... Azért ezt nem szoktam meg itthon a popzenében, hogy valaki... jó, akkor nem az van, hogy na most akkor az Ákos csak én, amit közösen, vagy nem tudom. Hogy valamit kell, nem az két öreg úrral Franciaországban, ezt nagyon adom. Amúgy meg megjelent az új 21 Pilots album, de a Clicknek valószínűleg nem kell szólni, meg megjelent... Click? Ez így hívjátok magatokat? Én nem gondolom, hogy az vagyok, de a rajongótábor így hívják. Komolyan van ilyen? Aha, viszont amit nem tudtam, hogy megjelent, hogyha a modern popzenének az egyik szerintem legjobb képviselője a 21 Pilots, de modern metal zenének az egyik legjobb képviselője Bring Me The Horizon, és nekik is megjelent az újabb. Ja, még érted is, basszus, de ez se esett. Ja, én is. Tudtam, hogy arrébb rakták, de valaki írta Instán, és basszus, tényleg megjelent. És ezt már régóta várom, ők is nagyon jók. Megyünk is, vagy nem tudom, te jössz a koncert. Én úgy voltam, hogy nem megyek, de hogyha van új albumunk, akkor... Na, hát akkor megyünk megyek. Nem öreg urak, de hát mindenképpen öreg urak. Na mindegy, én öreg uraknak láttam őket több helyen is. Viszont, hogyha a 21 Pilots-nak van klikje, akkor a mi hardcore nézőinknek mi a nevű? Mindenkinek van, a Pingvinek is vannak. Nincsen. Nálunk nincsen. Mi a miénk neve? Miénk neve? Szűzek? Ne, de... azt írják, hogy kókuszkák, az jó lesz. Én feloszthatom ezt a csoportot. Most feloszthatom. Legyen az a szűzek, az lesz a neve a nézőinknek. Ezt most látod ki? Így kell nézni mondaniuk, hogy én a szűzekben vagyok. Csak már előbb mondtam ezt neked, Ádám. Ja, nem hallottam, de... Na szóval, megállt az evőpálca a kezünkben Kozsó kínai szerenádját. Nem érdekel a leírás, ezt hallgassunk bele. Igen, én is azt gondoltam, hogy ez egy... Hogyha nem tiltja le, majd meglátjuk, hogy vágva mennyit rakhatunk. Max, kivágjuk ezt az egészet, vagy hát akkor iszét. Berakhatsz, kivágja ezt? Berakhatod a Béla Spears-t, hogyha letiltotta az öreg álmok futó. Megakadt? Gyorsan reagált a piacra. Ahogy jönnek be, mondjuk nem a kínai vendégmunkások lesznek. Ha valaki sikeres akar lenni, csinál egy, honnan jön a legtöbb vendégmunkás? Vietnám. Egy vietnámi zenekart. Vagy és az, ott megtölti majd az arénát vele. Fülöp-szigeteken énekeljetek. Fülöp-szigetek. Nem az, hogy Fülöp-szigeteki fellépőket miért nem hozna? Hát itt van, vagy tényleg 30 ezer ember. Korrekt ez a napszempa. Ja, amúgy adom. Hordanám az utcán. Álmok futók, még létezik. 2024-ben vagyunk. De ki az álmok futók? Figyelj, amúgy lehet, hogy jó. Egyedül, vagy abban volt más? Volt más. Hát nem? Ott volt egy másik csávó mellette. De ez vajon ő is futja az álmokat. Jajajajajajaj, bocsánat, még mit mondott? Beleszerettem a kínai lányba. Kicsit bős, de egy nagy adagot kértem a szerelemből, én csak sokat értem. Isten, de rossz bazd, azt a kurva. Ennyi rasszista is, de hogy ez a rap, ez a mixelés is nagyon furcsa, ez a stereo mix. De ez a fajta, ez a 90-es évek ráza hideg, ez a tipikus popszámokba beleerőltetik a rappet, és egy lövésük sincs, hogy mitől jó egy flow, ez a tipikus mainstream pop rap flow kegyetlen rossz. Ja, ez elhalt a 90-es években. Ez ott maradt a Krisztállal, repülőkkel és az álmokfutókkal. Balatoni nyár az egyetlen, amiben ezt eltűröm. Mi, a KFT? Akkor melyik az, amikor van egy rap benne, de Balatonról szól szerintem. Az a napfény nyárja át. Az az egyetlen, de az nem Balatoni nyár a címe annak? De tényleg Balatoni láz, 4F klub. Na, az az egyetlen, amiben el tudom ezt viselni. Mert az Balatoni nyár a KFT. Jó, van, tök mindegy. Várjál, de mondom, hogy kik vannak az álmokfutókban. Tagok, Wikipedia szerint. Kozsó. Hát jó, ez egy projektje. Nincsen már benne se Zsanett, Suzi, Candy, ifjabb Jakab György, zárójelbe Yi-Yi, Noah, Sandra, Horváth Tünde, Tiszi, Vik, Keira, Csonti, Pazó és Renise. Kurva jók ezek a nevek. Éltem már, csak rám vár, az Isten is régóta követem már, Jézus Krisztus, savanyú lesz a vége, csípős. Ennyi össze, amit tudnak Kínáról? A csípős savanyú kaját? És akkor erre írják rá már a szöveget? Nagy szerelem lehet, bazzek, hogyha csak a lányról a csípős savanyú kaja jut eszedbe. Azt a kurva. Régóta követem az Instán már. Hát ez olyan fiatalos, hogy belejön a nyomot, hogy Insta. Igen, de annyira azért nem sikerült fiatalosnak lenni, hogy egy rímet már nélkül kihozzunk. Furán nézett szememben, mikor a csípős nekem mellét, a kezembe vettem, és mondtam, ez... Milyen mellét? Furán nézett a szemembe, amikor a csirke mellét a kezembe. Akkor ez megint csak kajáról van szó? Ez csak ez egy gag, ez egy goof, ez egy gáf. Ádám, meg lettünk vezetve. A Kozsóék csak viccből... De akkor miért nem vicces? Nagyon rossz. Hát, na látod. Ez neked viccnek tűnik? Mi ez itt? Szerintem ezt fogjuk még premier plánba is látni. Attól félek én ezt is. A remek poént. Nem hittem volna, hogy ekkorát fog mondani az öreg Kozsó. De figyelj, ez jó. Jó kis húk. Ezek miből élnek? Ebből? Nem baj, legalább majd ironikusan lehet ordibálni, nem tudom mint. De még annyira nem is lágeres, hogy ezt mondjuk egy... Nem is azt mondom, hogy a Netsportin, hanem amit a Fluor csinál, ami a Netsporti, Tesco gazdaságos Netsporti, ő is csinál valamit. És az is ilyen nosztalgiára épít. Engem amúgy borzasztóan nyomaszt ez a nosztalgia, hogy a 90-es évekes szarokra táncolni. Nem tudom, én a Lithium Knight-ot az például ezt egyszerűen nem tudtam élvezni. Egy hogy vicces, hogy egész este... Énekelni, részegen, kit érdekel Ádám? Ja, a Netsportin az, hogy bekerül a Barátok köz főcímdalát, berakja az öreg, akkor azért az... Az egyszer vicces, nem? Egyszer vicces, de szokott lenni. Na jó, hát ez... erre készül mindenki. Instant Netsportin. Beleszerettem a kínai rendőrbe. Inkább ilyenek kéne. Majd izét. Az... Remélem, hogy megfigyel az arcfelismerős kamerán keresztül. Kínai rendőr, orosz kém. Gyors megírok az AI albumra egy számot, hogy szuverenitás himnuszt. Barna küldött egy videót. Most? Ezt, igen, mindenképp nézzük meg. Az most ilyen új. Arról szól, hogy a rendőröket küldött ránk a TEC, hogy a CR-tó elmenekülhessen a kérdéseink elől. Menekülj CR-tó? Mi történt a telexesekkel már megint? Na nézzük. Ki mondta ezt az utolsó információt, hogy nem sajtónyilvános ez a rendezvény? Ezt a főszervező. De meg volt hirdetve egy helyi labban. Akkor ők kicsodálják a többi fotós és videós? Meghívott sajtó. Bár ezek tényleg Oroszországban élünk lesz. De ez egy választási fórum, nem sajtónyilvános? Uram, ennyit tudok mondani, másik. Édes Krisztusom, mindenki, aki ki... Úgy örültem, én megint a Desperadost hallgatjuk, hogy mit hallgattunk előbb. Faszom, már megint szembesíteni kell a valósággal ebben ez a osmány rendszer, és mindenki, aki ezt kiszolgálja, megövetem. Kalocsán tart lakossági fórumot, Szijjártó Péter. És hát lenne mit kérdeznünk a külügyminisztertől, úgyhogy mi is eljöttünk ide a helyszín. A bíróságnak is lenne mit kérdezni, azt mégse kérdezi. Lehet, hogy megkérdezik, csak nem idézik be tárgyalásra, és csak így kérdezik. Viszont nem sokkal azután, hogy megérkeztünk az épületbe, valaki kitalálta, hogy az a rendezvény, amit egyébként nyilvánosan hirdettek meg itt helyben, mégsem sajtónyilvános. Hát nyilvános, csak nem mindenkinek. Vannak, akik akiknek nyilvánosabbak, akinek kevésbé nyilvános. Igen. Vannak nyilvánosak és nyilvánosabbak. Vagy nem tudom, esetleg beszélnénk azzal az emberrel, aki ezt a döntést meghozta? Nem. De mi? Amúgy ebben minden benne van ebből az országban. Ezt a videót most örökre akarom nézni. Leírtuk a nevünket, és azt mondták, hogy regisztráció után lehet. Nem tudok ebbe segíteni. Akkor ki tud? Én elfogadom a tényt, csak szeretném tudni a magyarázatot. Nincs rá magyarázat. Nincs magyarázat arra, hogy nem sajtónyilvános. Nincs. Én tudtam, hogy ez nem sajtónyilvános? De lejje lehet készíteni a helyi sajtónak egy képet. Na jó kérdés. Ha önnek ez hír, amit ön most itt rögzik, akkor ez sajnos nagyon sokat elmond az országról. Ha neked ez hír. Hát nem. Nekem ez hír egy kicsit, de amúgy igaza van. Neked ez még hír. Nem kéne, hogy meglepjen. Önt még ez meglepi? Na takarodjon én, amit megverem. Elmondja, ez fantasztikus, ezt nézzük. Nem sajtó nyilvános esemény. Asztaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BNDK. Miért zavarunk pontosan? Mert lezártuk a területet. De miért? A delegáció biztonságos működése érdekében. Jó? Kérem oda legyen szíves, hogy tényleg... Oda kérem, hogy fáradjatok oda, jó? De hogy ezek az autók... Ez egy műveleti terület. Ezek az a kongolok tartoznak. Figyelj, ez mondjuk jogos, valószínűleg a rendőrségnek ugye a külügyminiszternek biztosítani kell a területet. Uh-huh. Az más kérdés, hogy a külügyminiszternek biztosítania kéne lehetőséget arra, hogy őt kérdezzék. Ha már ugye egyszer biztosított, tartjuk fel. Múltkor biztosított a 444-nek. Szerintem megbánta. Van egy ilyen érzésem. Most egy darabig nem fog biztosítani. Most lehet, hogy nem. Jó napot kívánok, Szegő Tamás, százados. Sarkadi Zsolt vagyok. Százados is itt van, bazen. A kamerának ellenőrizzük le a számát, a gyártási számát. Jött a megoldás. Mi? Nem? Mi? A kamerának ellenőrizzük le a számát, a rendben. Gyártási számát, nem megkörözzük most. Micsoda? Teljesen elment az esz... Telex lopott kamerával megy oda. De ez, amúgy ez engem nagyon érdekel, hogy ilyet lehet. Ennyire kicsinyes bazzeket, beszarok bazzeket. Tehát oké, hogy a rendőr amúgy megállíthat és igazoltathat, de akkor is csak indokkal. Tehát vannak neki érvei, amivel megállíthat és igazoltathat. Ezek közül nyilván van olyan, amit nagyjából akármikor lehet alkalmazni. De azért mégis egy kicsit... átlátszónak tűnik. Igen, ez az, hogy oda megy egy sajtó egy olyan helyre, ahol kínos lenne, hogyha válaszolni kéne, úgyhogy most ezt meg kell néznünk, hogy nem-e lopott kamera. Létszeres, ezt most ki kell kapcsolni, már csak úgy tudjuk megnézni. De azt értem amúgy, hogyha egy lezárt területen vannak, ami elvileg azt mondja a rendőrség, hogy ide nem jöhet be senki. Innen el kell menni akkor is a sajtó vagy. És azt mondja, hogy biztosítunk neked egy sajtó teret, ahol ott sajtóskodhat. Igaz, hogy Debrecenben lesz. Debrecenben az egyik utca végében. De ez legalább a jogszabályoknak ugye megfelel. De ez, hogy akkor most hát ezt meg kell nézzük meg, ez, hogy nem lopott. Ez mém lesz. Nem elopott-e. A kamerának ellenőrizzük le a számát, a rendben. Gyártási számát, nem megkörözzük most. Most. Adj erőd be ezek. Tényleg, mi? Hol élünk, geci? De mondom azt, a számát, de bocsánat, mondom a számát, nem kell, kell nézzük. De nem kell neki muszáj látni az akkumulátor számát. Ez egy százados, nem kínos neki be ezek, hogy itt tartunk. Azt a kúrom ezek. Ott fogom neket igazoltatni, hogyha legyenek szívesek oda. TV46-os. Rendőri intézkedés. Lesz, amíg az ott tudnak várakozni. Jó, készítem. Jó, most rendben. Jó? Ez miért, jöjjön, meg intézkedés. Jöjjön, meg intézkedés. De én itt odaadom a személyemet. Jöjjön. A Telex jobban járt ezzel, mint egy Szijjártó interjú. Többet elmond ez az országról, mint a Szijjártónak a bullshitelése lenne. Olyan nyomasztó, de amúgy meg miért, tehát hogyha meg lehetne kérdezni a Szijjártót, meg nem hazudozna össze-vissza itt a kiszivárogtatott, vagy kihekkelt iratokról, akkor nem kéne, meg szóba állna a sajtó, akkor nem kéne így megpróbálni szóra bírni. Hogyha például, mint régen a parlamentben, ugye ott lehetett kérdezni a képviselőket. Még a Gyurcsány idején? A mocskos, kényszagú patás ördög Gyurcsány idején. Jöjjön, hölgyem, intézkedés alatt áll. Jó. Jöjjön, izé. Ott fogom igazoltatni. Hölgyem, törvényemen felszólítom, a lezárt területet haladéktalanul hagyja el. Köszönöm. Úristen, geci, nem kínos, amikor rendőr lett és... Feleskítél, hogy szolgálsz és védesz. A legtöbb rendőr szerintem nem örülne, ha ilyen feladatot kapna, de mit csinálsz? Megtagadod a feladatot? Bár szerintem lehet korrektebben ennél, hogy megtagadod, és akkor azért szívod meg, vagy megcsinálod, és akkor erkölcsileg baszod szét magad. Szóval ezeknek a rendőröknek sokkal jobb dolga lehetne. És van elég dolga szerintem, lenne elég dolga a magyar rendőröknek. De az nem lehet, hogy mondjuk már egy idő után tek fölhúzza valaki magát, hogyha így látványosan valaki nem hajlandó együttműködni. Ja, szerintem ez is benne van, de ettől függetlenül ez nyilván nagyon rosszul néz ki, és nyilván amúgy mert a közrendőröknek ehhez semmi köze nincsen. Végrehajtanak valami parancsot, nem néz ki jól ez Ádám. Várnak a következő helyszínen is. És ott nem találkozhatunk esetleg a következő helyszínen? Hát pedig menne. Nagyon szívesen válaszolna. Látszott, hogy nagyon szívesen válaszolna. Meg van kötve a keze, sajnos nem tud válaszolni. Kiemelt jelentőségű közügy van Magyarországon, gyűlt közeleg a választás, és az olvasóinkat, meg a nézőinket ezért nagyon... Nagyon szépen köszönöm. Minden jó. Na, most már nem olyan fontos, elment a Szijjártó. Jaj, de rosszul néz ki. Most már nem körözik a kamerát? Jaj, de rosszul néz ki. Jó van, most már a Szijjártó biztonságban van. De nem tudjuk megkérdezni az intézkedésük miatt. Hogyha több ilyen videót szeretne látni, akkor támogass a Telexet. Jó, hogy egyszer igazolát, hogy igazolom. Az mókás lezárás. Jaj, tudta a rendőr, hogy mit kell mondani, hogy jó legyen a csattan a végén. Jó, ez benne volt a játékban. Hát, amúgy ezt a századost kellett volna a végén fölkérdezniük, nem azt a két embert, aki ott is maradt, valószínűleg nem véletlenül nem maradt ott, de amúgy erről jut eszembe, a keddi monológomhoz hozzá akartam fűzni még annyit, mit? Hogy szerintem lehet, hogy nem teljesen azt az üzenetet sikerült átadnom, vagy nem azt emeltem ki igazán, amit szerettem volna. Láttam a kommenteket, hogy valaki kérdezte, hogy mi bajom a Partizánnal, és nyilván ez az ilyen kommentekkel nehezen tudok bármit mondasz, félreértik, de persze. Nyilván értette mindenki szerintem, aki, igen, és a, akinek és, füle van. Igen, és azt is ki akartam emelni, hogy a felsorolásból csak véletlenül maradt ki a Magyar Péter, nyilván őt is fel kell kérdezni. Amit viszont... Ez de most meg múltkor kritizáltuk, és az is baja volt. Egy az is? Az is baj. Muszáj kritizálni, szokjatok hozzá, ne legyetek vallásos DK-sok, meg vallásos fideszesek, meg vallásos magyar péteresek, mármint, ja Istenem, ezt ki fogják vágni, hogy ne legyetek vallásosak. És nem lehet úgy... Tényleg, bármit mondunk már... kivágják, nem mindegy. Ne legyetek vallásosak, pont. Tessék, ezt vágjátok, ezt egyszerű, mint a csak. Állj, ne vágj ki, ne legyetek elvakultak. Viszont amit erről eszembe jutott, hogy az orosz gazdasági nyomásra kellett akkor állítólag szétverni a magyar titkosszolgálatok egy részét, biztos tényleg nagyon nehéz ebbe a folyamatos nyomásban kormányozni bárkinek, és amúgy az el tudom képzelni, hogy az Orbánék is úgy indultak ennek az egésznek neki, hogy ők majd egy jobb országot segítenek építeni ennek a népnek, meg de sikerül. Ők is egyek közülünk, hát együtt majd szépen eltakarítjuk ezeket a kommunistákat, és itt egy új, szebb világ jön. És aztán utána szembe jön a valóság, amikor meg hatalomra jutsz, hogy kik, milyen ügynökök, hogyan mentették át magukat, milyen gazdasági, meg politikai érdekek nyomnak sok oldalról, és abban valahogy helyt kell állnod, és én ezt aláírom, hogy ez biztos egy nagyon nehéz feladat. Csak azt nem értem, és ez az igazi problémám, hogy van közben ennyi idejük lopni. Hogy gazdagodnak ilyen mértékben közben emberek? És ez a fő probléma, miközben ugye azt látjuk, hogy minden nap más a fő oktatás probléma. És a igen, ez a legfontosabb. Az oktatás és az egészségügy folyamatosan rohad le, és a pénzek pedig más dolgokra meg elmennek. És én ez az, amit problémának látok. És kedves fideszes nézőink nyilván vannak. Nem, higgyétek el, hogy nem csak a Fidesszel van ez a problémám. Ugyanúgy nem működtek ezek a Gyurcsány alatt, de ezt akkor ugyanúgy, ahogy a Gyurcsánynak fölrójuk, rójuk már föl, légy szíves a Fidesznek is. Csak ennyit mondom. És nem volt olyan hosszú monológom, hogy közben bekapcsoljon a gép. Valami gondol, hogy mondjad a következő monológodat. Jó, van ez így. Kinek? A kurva anyját. Ja, igen, tessék, a másik, amit meg kifejtettem, Ádám, gyakrabban jár az M2-es és az M4-es metró az Azaria koncert miatt. Igen. Amikor a BKV-t meg kell tapsolni, akkor én megtapsolom a BKV-t. Hozta ezt a kötelezőt. Nem szokta hozni a kötelezőt. Igen, ez furcsa, mert a koncertek után vagy a meccs után nem mindig van ez. Igen, én elég sokszor álltam már több stadionnál is koncert vagy foci meccs után, amikor 20 ezer vagy épp 65 ezer másik emberrel együtt, így vártuk, hogy akkor mikor jön az utolsó metró, mert hát nyilván ismerős. Akkor van vége a meccsnek, hát nem fogunk még egyet küldeni. Hát akkor ki kéne fizetni 75 forint túlórát annak a szegény sofőrnek, meg nem tudom. Meg hát nem jártak ugye gyakrabban, ezért annyi ember föltolult a peronokra, hogy az a kész csoda, hogy nem halt meg még senki, hogy a lögdösödésbe valaki beesett volna a metró elé, akár a hármas, akár az ötös. Akár a kettes metró. 2100-ban vagy. Ja, de most a BKV azt mondta, hogy sűríti a járatszámot. Elismerésem. Remélem, hogy ezt szokássá teszik. Még az egyes villamost is, Ádám. Igen. Nem hiszem, hogy ez nagyon sok pénzbe kerül. Ez sokkal inkább szerintem egy ilyen gondolkodásbeli különbség. És hogyha ezt fent tudják tartani, én nagyon fogok örülni, és ezt mindig föl fogom megnézzük, hozni, hogy a választások után is lesz-e még ilyen. Tóth Gabi koncertre is lesz ilyen. De most azért nem lesz, és most ez új hír. Bajnokok Ligája döntő lesz ott, nem? 2026-ban. Igen? Igen, az egy kicsit talán még... Orbán mindig. Nagyon várja már. Remélhetőleg addigra már nyugdíjasként tudja megnézni ezt. Az unokáiban. Már lesz ideje énekelni. Őnek is jót tenne szerintem. Közben van, akinek már meg is ártott egy kicsit a hatalom, ugyanis a Indiának az elnöke, miniszterelnöke, Narendra Modi. Öreg Narendra. Azt mondta az öreg Modi, amúgy, hát ő is szokott furcsa dolgokat csinálni néha, mint például olyan bingizést akart csinálni, hogy a muzulmán vallású emberek ne legyenek továbbá, akik most indiai állampolgárok, ne legyenek továbbá indiai állampolgárok. Elvenni az állampolgárságot. De úgy, hogy hát, hogy mindenkinek újra regisztrálnia kell az állampolgárságát, és azt valami vallási okirattal kellett, ilyen hindu műszével. Vagy hát ahhoz köthető okirattal. Úgyhogy aki nem hindu, annak át kell térnie, vagy pedig ugye elveszíti az indiai állampolgárságát. Ez nem ment át, gondolom, hogy ez még... Nem vagyok benne biztos. Nagyon furcsa. És utána csodálkozik, hogy emberek meg iszét, meg megkésedik egymás az utcán, dühük be egymást. Ja, egy kicsit ez is egy, mint hogyha így hergálni az embereket, de hogy olyan furcsa, hogy azt gondoltam, amikor tanultam töriről ilyen hülyeségekről, hogy de jó lesz, hogy már ezt meghal meghaladtuk, aztán itt vagyok felnőtt emberként, és milyen meghaladtuk, hát még a legnagyobb hülyeségek nem is voltak. De valamiért az volt a fejemben, hogy tanultad a törít, hogy így ebből akkor megtanultuk a dolgokat. Megtanultuk, tovább lépünk ezen, fejlődünk, mint társadalom, és folyamatosan az az érzésem, hogy csomó hülyeséget nem csináltunk meg, és mindet megfogjuk, és még mindet megcsináljuk háromszor. Azt mondod, hogy például az, hogy kipróbáltuk a diktatúra, a kommunista diktatúrát, nem működött, kipróbáltuk egyes országokban ilyen borzalmas kirekesztő rendszereket, és azok sem működtek. Mindenféle háborúkat láttunk, amiket nem szeretnénk viszont látni. Láttunk terjeszkedő populista vezetőket, akiket nem akadályozott meg az, hogy oda dobtunk elé országokat. Na mindegy, de biztos a Modi azért nem olyan kemény dolgokat mond, de figyelj, felolvasom, mit mondott. Pekre dzsaptak ma zindat himuje lakta. Tényleg így idézi, nem tudom, mi a faszért. Na mindegy, azt mondta, hogy amíg az anyja élt, addig ő úgy gondolta, hogy az anyja szülte meg. De amíg az anyja él. Igen, de most már meghalt az anyukája, mert 74 éves a Modi. Azt mondja, hogy most már, ahogy így a mindenféle élményeit így szintetizálta, úgy érzi, hogy Isten küldte őt. És hogy valószínűleg inkább úgy született ő is, mint Jézus. Ilyen kényelmes. Makulátlan fogantatásban. De amúgy az szerintem... Igen, ezt szeretném, hogyha az országon vezető ilyeneket mondaná, nem az lenne az érzésem, hogy azt a kurva megengedjük. Palandbazzag, aki hatalomban van. De ez is tök emberfüggő, nem? Például, hogyha arra gondolsz, hogy van egy ember, azt mondja, hogy ja, hát ő amúgy azt gondolja, hogy ő vele Istennek van egy terve, őt Isten küldte, hogy jobbá tegye a világot. Hát amúgy ő miniszterelnökként is ezért dolgozik, de amúgy cipészként is ezért dolgozna, és akkor utána, amikor lejár a, nem tudom, 8 éve, utána elmegy cipésznek, és utána úgy Istennek tetsző módon, nagyon etikusan, morálisan éli az életét cipészként. Akkor zavarna ez? Hogy azt mondja, hogy őt Isten küldte? Nem, úgy jobban hangzik. Nincs benne túl sok biológia tagadás. És az anyjának hogy esne? Aki megszülte, bazzeg, nagy nehezen. Már meghalt. Kihordta és megszülte. És aztán felnevelte, neki hogy esne ez? Nem gondolkozik el ezen? Ja, már észrevettem, miért kezdtem én ezt felolvasni hindiül, vagy nem tudom. Zaktata sajad mujje biologically jan dija gaya hai. Nagyon jól hangzik. Szóval nyilván biztos az anyjának nem tetszene, ő azért valószínűleg kényelmetlen volt legalábbis megszülni ezt a gyermeket. Az biztos, hogy... Tehát úgy olyankor, tehát így nem, amikor így egy nő életet ad egy gyereknek, akkor az így legalább egy olyasmire számítana, hogy mondjuk anyák napján egy virágot... Ja, nem az, hogy milyen anya, hagyjál már. Tudom, hogy Isten szült, vagy küldött, vagy gólya hozott. Ja, de várjál, de nem, azt nem mondja, hogy nem szülte meg, nem, hanem csak az, hogy a fogantatásáról van szó. Akkor az apját tagadja? My birth. Nem, a születése. Nem értem, nem tudom, ezt a Modi... Ja, pedig ebben biztos sok logikát lehetne keresni, ha nagyon keresnénk. Jól levezette. Adj erőt, bazeg, emberek. Azt mondta, hogy... Be vannak. És ezek a, nem az én bolondok, mint a pataki, bazeg, ezek országok vezetői. És ez az félelmetes, hogy már 1, ott tartunk... 4 milliárd ember vezetője ez az úriember. Igen, hogy ott tartunk, hogy jó, nevetünk a médiában bolondokon, bár az is elég szomorú, de hogy ezek országok vezetőiről van szó, amikor Orbán elkezd itt összeesküvés elméletekről hadobálni a Fico miatt. Itt van ez a indiai, aztán Amerikában mindkettő öreg úr mondott már olyan furcsa dolgokat, mert csinált, és akkor szóval már ott tartunk, hogy az országok vezetői, atomhatalmak vezetői, azt se tudják, hogy fiúk vagy lányok. Amúgy nekem nincsen semmi bajom azzal, hogyha valaki vallásos. Vagy valaki szeplőtlenül fogan. Azzal sincs gondom, hogyha valaki ezt gondolja magáról, végül is mindegy. De az, hogy országokat vallási alapokon vezetni, szerintem nem egy rossz irány a szekularizáció, hogy amit amúgy az Orbán is mindig mond, hogy hát nyitni kell mindenféle ország felé, hát mindenkivel jóba kell lenni. Én ezzel egyetértek, hogy mindenkivel jóba kell lenni. Igaza van Orbán Viktornak ebben. Abban már kevésbé van igaza, hogy akkor mi viszont, tehát akkor ez itt egy keresztény ország, és akkor itt ez keresztény, aki itt van, az keresztény. És akkor miért nem kellene nyitni befelé is? És miért kell ő neki magát így definiálnia, hogy ő a keresztény Magyarországot képviseli, és csak azt, és kész. És miközben oda megy valami arabhoz, vagy nem tudom, valami inuithoz. Tényleg ez a legfontosabb, nem, ettől függetlenül kéne beszélni, és azt megkeresni, hogy milyen közös pontok vannak, ahol... Most arról beszélsz, amit a krisztusi szeretet igazából jelent? Nem azt, amit ők gondolnak. Jézus Krisztus azt mondta, hogy mindenképp egy egyház határozzon meg mindent. Ezt mondta, hogy látom, hogy jól működik ez az egyházas, de a templomban, ahol áruljátok a csirkét, úgyhogy ez nagyon jó. Ezt szeretném, hogyha ez tovább folyna, és hogyha egymást lemészárolnátok annak a nevében, hogy milyen néven nevez engem. Azt is mondta Modi, hogy 140 emberre gondolta már azt, hogy ő Isten, tehát hogy 140 különböző embert követett már, aki azt gondolta, hogy ők Isten, és Istenként imádta őket. Azóta, hogy ő már nem tudta magától látni Isten. Nem teljesen értem ezt. Az olyan, mintha valaki egy kocsmában a harmadik, negyedik kőbányai után így motyogna valamit, de nem, mert ő vezeti, több mint egy milliárd ember vezetője. Ez egy egyen veszélyesebb szerintem. Mint hogyha a Kötcsei kocsmában valaki ugyanezt mondaná. Hát én akkor is azért legalábbis egy kicsit közelebb húznám magamhoz a sörömet, hogy nehogy belejtsem valamit, de azért mégis valóban egy kicsit biztonságosabb lenne a világ. Tehát, hogyha Modi nem feltétlenül ez alapján hozná a döntéseit. Ezzel nem lehet választásot nyerni azzal, hogy szépeket mondasz. Jó, van ez így. Ez amúgy... Szerintem ez jó, ez a gyászkeret erre a hírre, majd meglátjátok mindjárt. Már a férfiak erejében is kimutatható a mikroműanyag. Olyan rossz volt, hogy a barna, amikor ezt bedobtak, akkor küldött ugye egy izét, gifet, azt megnéztem. Nem néztem. Szegény barnát non-stop name droppolt. Nem. A szerkesztő úr. Hány darab barna van? Amúgy is ez a vezeték neve. Legalább tudják, hogy nem tetszett ezt a munkát. Azt mondja, hogy egy friss tanulmány 23, 16 és 88 év közötti férfi heréjét vizsgálta meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a fiatalabbak sokkal jobban ki vannak téve a mikroműanyag szemcsék okozta meddőségnek. Ez a mikroműanyag, ez nem szeretem annyira, hogy ennyire sokat hallok róla. Ez nem fog tenni. Amikor nem rossz érzés, csak hogy valószínűleg az agyad most mikroműanyagok vannak. Nem fáj egy kicsit most rögtön a fejed, hogy belegondolsz, hogy ott kering a vérereidben, meg így az agyadban, így gondolkoznál arról, hogy milyen jó a gyurcsány, és ott torlaszolja a mikroműanyag, hogy rendesen áramoljon a vér. Lehet, hogy a gondolataidat is befolyásolja. Én azon gondolkodom, hogy ez milyen evolúciós dolog, hogy az jobban zavar, hogy a herémben van. Amikor nem jut eszedbe egy név, vagy valami szót nem tudtok kimondani, gondoljátok, hogy lehet, hogy a mikroműanyag miatt van, ami a fejedben van. Bazzik, mindenhol ezt fogom mondani. Ja, bocs, nem tehetek róla, tele vagyok mikroműanyaggal, nem az a ipari mennyiségű alkohol, amit egy évtizeden keresztül fogyasztottál. Ez van a herédben. Nem, ebből ez van az agyadban, ami összeporlódott. Meg a herédben. Nézd már meg, így néz ki az agyatok. 47 kutya heréjében találtak műanyagot. Katasztrófa. Bolondok a toppon, a herémben meg mikroműanyag van. Ez az világ. Ezt sikerült csinálnunk. Gratulálok, emberiség. Ügyesek voltak. Igen, jön a rendőr, elzavar a Szijjártó mellől, valószínűleg a Modi mellől is, amikor mondja ezeket a dolgait. Behatolnak a főbb szervek egyes szöveteibe, majd sejtjeibe, megszakítva a sejt folyamatokat, potenciálisan lerakva olyan endokrinkárosító vegyi anyagokat, mint a biszfenolok, találtok, és a nehéz fémek. Simán lehet, hogy valamit elírtam. Meddőséghez is vezetett. Aj, de jó. Az elmúlt 50 évben mint egy felére csökkent a férfi nemzőképesség. Lehet, ez csak önszabályozás, mert nem. Úgyis annyian vagyunk a világon. A herékben háromszor annyi műanyagot találtunk, mint a placentában. De ez a mikroműanyag, ez már egy olyan dolog, amivel úgy tűnik együtt kell. Nagyon sokszor kell maszturbálnatok, hogy kimenjen ez a sok mikroműanyag. Ezért kell 21 Mondjátok, amikor kérdezik, hát muszáj, tele vagyok mikroműanyaggal, valahogy ki kell annak mennie, nem? Nehogy már. Srác szeret mondani a helyet, hogy... Megmentem magamat, meg az életemet. Hogyha egy csajjal maszatoltok, hogy de nagyon fáj, hogyha... Igen, amúgy működni szokott, de mostanában szok mikroműanyag miatt lehet. Esküszöm. Mint a mém, amikor a nő gondolkozik, hogy mire gondol, biztos, hogy a másik csajra, és így, úristen, mennyi mikroműanyag van a herémben, a faszomatban a világban. Miért kellett ezt jól van az ügyeseknek a fejembe ültetni most? Érzitek ti is már, nem? Így pisiltek, és ilyen kék meg zöld ilyen műanyagok fognak kiesni. De úgy van, Ádám, mindenhonnan támadnak. Idióták a vezetésben tényleg. A rendőrök nem engedik, hogy dolgozzon a sajtó, és még a herémben is mikroműanyag van. Baszik, amúgy miért nem ezt mondja ez is? Szijjártó, hogy én adnék nyilatkozatot, csak a mikroműanyagok a herémben, bocs. Igen, nem tudom, nem tehetek róla. Mennem kell. Na jó, ez volt az orvosi híreink. Igen. Szebb, ma szebb este... hétvégét, mint, ezt, mint a híreink voltak. Élvezétek ki még, amíg feláll, aztán lassan sok mikroműanyag már fel se fog állni. Gyorsan, lehet, hogy azon meg segít. Igen, még menjetek gyorsan, menjetek még, amíg még a mikroműanyagtól láttok, meg ilyenek. Élvezétek ki ezt a maradék néhány napot. Igen, szurkoljunk Tekinek, meg az egész csapatnak. Nem tudom, hogy lehet, hogy te vagy az pont, aki még nem használod az IPON kosárkódunkat, hogy jól van ez így. Vagy, igen, lehet, hogy nem is Patron. Pedig az lenne jó. Mert tudom, hogy mindenki lemondja Patron, mert most a Megafon ránk száll, de az is egy szép üzenet lenne, hogyha ehelyett inkább Patronálnátok minket. Igen, de azt remélem tudjátok, hogy nem az az igaz, amit a Trump írt ki, hogy 5,2 millió dollárt kaptunk. Úgyhogy nyugodtan még támogathattok a Patronot. Jövő héten Csoki nem lesz itt. Itt hagy minket. Elegem van ezekben a mikroműanyagból. Csoki, Ádám. Az nemrég elment egy hétre, azt megint elmegy egy hétre. Nem egy hétre, ezúttal Ádám remetének megyek el. Remetének. Elmegyek Indiában remetének, hát hogy kevesebb a mikroműanyag. Ja, mondjuk azért hétfőn találkozni fogunk, de arra majd mesélek. Igen, sajnos még van egy kötelező programom, küldtek egy levelet, úgyhogy csak utána fogok tudni elmenni remetének. Hát ez a bírósági meghallgatásunk lesz, Ádám. Hétfőn. Olyanom még úgyse voltam, szóval akkor ilyen is lesz, de a Csoki viszont, mint műsorvezető, más dolgozt jövő héten, úgyhogy ő nem lesz itt velünk. De igen, de viselkedjetek szépen. Most nem vendéghét lesz, hanem egyik kedves szerkesztőnk Judit lesz velem jövő héten. Főszerkesztővé lép elő a hétre, és... Miért mondod el a nevé? Azért remélem, hogy kicsit kevesebb politikát szeretnék jövő héten, azt beszéltük, mert az utáni lévő hét, a választások előtti héten egyfelől visszajön a Csoki, egy hét lesz a választásokig, úgyhogy biztos tömény politika lesz a jövő hét utáni hét, úgyhogy a jövő héten azt szeretném, hogy azért ne legyen annyi politika. Egy kicsit kiszállőzteted a fejedből a politikai mikroműanyagokat. Izgesz, hogy következő hét, az utáni hét meg hát az is mókás lesz. Most már csak két hét van ebből a szarból, aztán leszedik a plakátokat. Csoki nem lesz itt, de a jól van ez így, jövő héten is tovább dübörög, úgyhogy én mindenképp itt leszek. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?